بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقز فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها. دوان روان دی حضرت حضر علیہ الصلات والسلام دا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام سر روان شو. فانت و لقان روان شو دا دوانا حتی تردے پورے ازار اکیب فی السفینہ واقعہ اللہ ذکر کئی چھ دوان روان شوی دی اور داخبل علم اظہار کئی حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا. اللہ رب العزت فرمائی فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا. فانطلقا روان شدا دوانا حتا تردے پورے ازار کے بفی سفینتے کلچ سوار شدہ دوانا فی سفینتے بکشتے کے خرقہا نسریکڑ دی کشتے لرام. قال اویل موسیٰ علیہ الصلات والسلام خرقتہا آیا سر دیکھ دی کشتے لرا لے تغرق اہلہا دیر پارا چی غر کے مالکان دی کشتے. لقد جئت شیئن امرا تحقیق سرا رات لدوکر لیو کارتا تحقیق سرا رات لدوکر لیو کار نا کارتا. فانت و لقا روان شدہ دوانا حتا تردے پورے ازار کے بفی سفینہ کلچ سوارشو دا دوان پا کشتے کے خرقہا نسری کڑ دی کشتے لر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت حضر علیہ الصلوۃ والسلام دوان په کشته کې سوار شو د یو ځای نزی بل ځای ته. کشته والا ته پیسې و نغستې او دغه رنګي فری کاته کې دوانه اوخې جوړ. کله چې دا دوانه کوزیږي د کشته نه نو حضر علیہ السلام تو سلام لگ شو د کشته نه یو تخته ما تکړه سیوکړل تختې ما تکړه د کشته نه را کوشو خمزیدار کشته وا او حضر علیہ السلام تو سلام غ کشته عیب پکې راوستو خراب اکړه سیر اکړه. موسیٰ علیہ السلام تو سلام ګوري صبر یو نکړې شو. قال اولی موسیٰ علیہ السلام تو سلام اخرق تها آیا سری دکړه دی کشته لرا لتغرق اهلها دید پارا چې غر کی مالکان دری دا خطا دا کشته والا تبا کړه کشته دی ولی سری کړه تختری تیو ویستا دا خودی ولی لوی تاوان ورکو یو تن زیرو میٹر گاڑی را روان کړی وی آتو ولی شیشه ماتا کی یا داخ پی ولی لگی کرخ پی ولی راکا کی قیمت کم شو که زیاد شو کم شو که ستامخ کی که یو تن داسی یو کار او کی نتو صبر اکڑیش موسیٰ علیہ السلام تو سلام داری کوئی تا خو کشته سری کړه دې د پاره چې مالکان دې کشته غرق کې او تباہ کې. لقد جئت شيئا امرا تحقیق سره راتل دې وکړل یو کار ناکاره تا ډېر بد کار ونکو تا ډېر بد کار وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم ته سوئی قال او علیه الصلاه والسلام الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا آیا ما نو ویلی چې یقینا ته لن تستطیع چرې توان نشي لرلی معی صبرا ما سره د ټینګېدو آیا تا ته ما پاول کې نو ویلی چې ته زما سره نشي ټینګېدی زما شاګردي نشي کولی زکر تا چې ویل چې زه موسی بنی اسرائیل ما نو ما ویل چې ته توان نشې لرلی ما سره د ټینګېدو 67 کې وته ویلي وو قال انک لن تستطیع معی صبرا ویلې حضر علیه السلام یقینا ته چرې توان نشې لرلی ما سره د ټینګېدو ته به ډېر وی چې ځان به قابو کم او صبر به وکم خو ته صبر نشي کولی. موسی بن اسرائیل او هغه به صبر وکړي نشي کولی. نو ګوره موسی علیه السلام به ته څه وایي. قال ویل موسی علیه السلام تو سلام لا تو اخذنی منیس ما لرا بما نسیتو پاغس باندې نسیتو چې ما نهیر شو دا خو زما نهیر شو چې ما تا سره وعده کړی وا چې زبستانه تبوس نکوم فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا ما نهیر شو زګه می تانه تبوس کړو ثابت دا شو پیغمبر نم هیر راضی څه پیغمبر نم هیر راضی سبحان الله لا ینسا پاک دی الله چې داغه نه هیر اند راشي نور بنده دی نو داغه نه هیر خامخ راځي. نو قال ویل موسی علیہ السلام تو سلام لا تو اخذنی بما نسیتو منی سما لرا پس داغی چې هیر شمانا ولا ترهقنی من امر عسرا او مرټ ما لرا د کار زمانہ اوسرن په سختیا سره ما ته سخت خبرې مکوا چې ته مارټی خیر دې سچلو شو تپوس میو کو زمانہ هیر شو زکه می تپوس کړو ملګری چې وای ما نه هیر شو نو بیا دانه چې ته بیا مرټه انسان دې هیر ته راځي نو معافی کا. حضرت علیہ السلام وای سیدا بس تیر شو دنا خیر دې. فانت ولا قاروان شو دا دوانا بیا روان شو. فانت ولا قاروان شو دا دوانا حتا اذا لقي غلاما تر دې ګورې کله چې مخامخ شو غلامن د یو هلک سره د یو ځوان سره. فقتله نوی وجل دلرا قال اویر موسی علیہ الصلات والسلام قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس اقتلت نفسا آیا اوجلتا یو نفس زکیتا پاک بغیر نفس بید قصاصنا لقد جئت شیئا نکرا تحقیق سرا رات دیوکڑ لیو کار ناشناتا تا خو ډیر عجیب کار وکړو ډیر د نه منلو کار دی وکړو. فانت ولقا روان شو دا دواړه بیا روان شوي حتا تر دې پورې اذا لقي غلامن کله چې مخامخ شو دا دواړه غلامن د یو ځوان سره د یو ولک سره. فقتله وی وجل دلر باندې خلک وی دا غلامن ماشوم وای وی ماشوم وجلو الکه ماشوم ول وجلو زګه وې دې رستو به کافر جوړې دو رستو به کافر جوړې دو. نو حضرت علی سلام زګه وجلو وېخه بیا خو د هندوانو د انګریزانو ټول بچي وجنه زګه رستو به هندوانو کافران جوړي دا منلو خبره ده. مبسوط د سرخسی امام سرخسی رحمت الله علیه د جیل نه لیکلې ده جیل کی لیکلے رہے ہو پا جیل کے دے کوئی کی قید ہو یو کوئی کی قید کرے پا دے جیل کیوں سم کوئی آئی پاغی و تار سو ورخ کا تکئی خوراک سکاں کا ہو دغرنگی نور. امام سرسی رحمت اللہ علیہ پا جیل کے پا کوئی کی قید دے بادشاہ پابندی لگولے وچے شاگردان بے نرچی ملاقات دپارا بیاو د چاویل چې ګوره دا علم به ختم شي په کادر د علم نه څوک فائدہ واخلي. باسه اجازت وکړو چې شاګردان دی راځي او دغه رنګې د کوی نه د چار چاپېره ناستی خیر دې دې ته د لاندې نه وی او دوی دې بره لیکي شاګردان به راتل ناست پو او دغه رنګې امام سرخسی رحمت الله علیه به د لاندې نه ویل او دی بلی کل برا شاگردہ دیر جلد تفسیر لیکلے مبسوط د سرخسی اغا پاغی کی وی چا دے تپوس کڑے دے اوی مجاہدین کا پیو زیبان دی ورشی دا کافرانو پا زیبان دی دا کافرانو پا ملک او پا علاقہ باندی نو آیا معشومان و بڑاگان وجلی شو کنا اغا و تو انا پوگی بخبرو کنا مجاہدین که په یو ځای باندې ورشي د کافرانو په یو ځای باندې نو آیا ماشومان او بوډاګان وجلی شي او کنه هغه ته نه نشي وجلی. هغه څوک به وجنی چې کوم میدان ته روتی دي چې میدان ته یو تن نه دی روتی نه یا ساته ته به نه وجنی ګورې دی وی دهشتګرد وی دا مسلمانان دي تراشه اسلام نه تپوس وکه اسلام څومره د امن دین دی دہشتگردی خود تکے چی چر تا ڈرون ہم لے کے آدام زمونگ دا حکمرانانو بیسی دا او داغی بے غیرتی دا چی باہر ملک نیوتن رازی او غس دل تستا پا مسلمان رور باندے بمون ورائی او بمباریانی پی کن قسم پا اللہ سڑیو گوری خفش چی مسلمان دمر بے حس شو مسلمان دمر بے کار و دمر بے غیرت شو بیام خلکم د دغه خلکو پسې ور روان دي پلان کې لوټ ورکول دي او ډنګري لوټ ورکول دي او یره بس دا خو زمونږ د پلارو د نیکه پارٹی دا خو پرې غوستم نه دي پکا او یره دا خو پلان کې اکثر ملګرو سره خبرې کوم دا وته وایو چې اسلام د یوم نه راولي په دې مکېږه چې یا به جماعت راولي او یا به جمعیت راولي په دې مکېږه اسلام د لسوکم نه راولي اسلام چې ترسو مونږ په ځان کې نی راوسته یا ساده په دې ملک نه راشي. اول به مونږ په ځان کې راوړو. اسلام سره سپرے خو نه د جیره د جزونو نه بس سپرے وکیو بس په ټولو خلکو به راپروزي او بس مسلمانان بشي او اسلام به پکې راشي. اسلام به ته په ځان کې اول راولي. د اسلام چې کوم احکام او قوانین دي اب په ځان کې راولي. اسلام د لسو کم نه راولي. خو یا ساده کم از کم داسې یو تن له وټ ورکا داسې یو تن له چې ستا دې ملک له غصه نه څه فائده کوي کړه چې کم از کم څه بې غیرتي خو پکې نه وي کنه چې سبا کافر ته خو ایغ نیغ ودرېدی شي چې بای ولې ته دا کار کې کم از کم داسې یو سړي له خو ورکا اسې به م یو نه یو خو به راځي نو داسې یو تن له ورکا چې ستا خو په زړه څه نه څه اوبس کي کړه نو بیا خلک هم دغه خلکو پسې شوي دي سو کوئی دا می د نیکه پارٹی دو سو کوئی یره بس د دا خو د پلان کې پارٹی دو دا د ډنګره پارٹی دا روان دیو بس بس نو یا ساده اسلام د دهشتګردي حکم نه کوي. دهشتګردي خو ته کې ماشومان ته وجنی زنانه ته وجنی بوډاګان ته وجنی دغه رنګه معذوره ته وجنی ظلم خو ته کې دهشتګردي خو ته کې دهشتګر خو ته ستانه لوی دهشتګر شته نو امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے تپوش شوے چی آیا معشومان او بڑاگان وجلے شو کنا اگو تینا نشی وجل او بیال دی پا بارکی وی چی دا حضر علیہ السلام تو سلام چی لگی شوے دے او دا تنی وجلے دے نو دا معشوم نو کانا آقلن و بالغن دے آقل و اقل مند و بالغو او دغرنگ دے مبرزن یعنی په خبره باندې پویدونکو ماشوم نو د عاقل او بالغ او د غرنګ په خبره باندې پویدو امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کوي چې د زوانو کان شاب بن د زوانو او د غرنګ یک تو طریق د بډاکی کولی لارې به شو کولی او په دغه ټیم کې د را روانو نو ډاکه کړي وو په ډاکه کې یو تنم وجلو او دې د دغه زین را تختیدو نو حضرت حضرت علیہ السلام ته الله حکم وکړو چې دا تن را روان دی نو د ډاکه وکړو قتل وکړو وی وجنه نو حضرت علیہ السلام لګی شو او وی وجنه پویګه خبرو کنه پوی نو غلامن دانه چې غلامن ماشوم ماشومې وجره دی بیا خو د هندوانو د کافرانو ټولو ماشومان وجنه جایز شو غلامت نو حتی اذا لقیه غلامت او دا برا واقعی چی رازی چی معراج کی آدم علیہ السلام پا جڑا شو چا دی تپوسو کوئی ولی وی اب کی لحاظ الغلام نسو مطلب شده دی ماشوم دا پارا جانب نبی علیہ السلام یادو نبی علیہ السلام عمر خو تقریباً سا پنزوس کالو تقریباً پنزوس کالو عمر یو نو دا پنزوسو کالو تا خلق ماشوم بود چوی اب کی لحاظ الغلام نظر دی زوان دا پارا جاڑما چی دتا خو دیر تکلیفون مصیبتون پاتی ری دیر تکلیفون مصیبتون با برداشت کئی اب کی لحاظ الغلام ندان چی معشومو غلامن کل چی سا قید و سرنی نمانا بیا زوان او چې کله سا قید و سر راشی نمانا بیا معشوم لکه رستو آیات کی اللہ پا خپل باندی وی آیت نمبر 82 کی اللہ رب العزت فرمائی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ نو اس دلتا غلامین سرا قید راغلے دا یتیمین نو مانسا مانا معشومان هرچی دیوالو نو او دا دا دو معشومانو یتیمانانو فی المدینه تی پخاریه کی قید و سر دا یتیمین راغلے نو مانا معشومان او چی قید و سر نینو بیا مانا زوان حلق تی مرادی حتی ازا لقی غلامن تردی پوری چی مخامخ شدوی غلامن دا یو لک سر فقتلهو وی وجلو دلر یو تن را روان دی او حضرت علیہ السلام لگی شو بس سری تیوالو مڑی کو موسیٰ علیہ السلام چوکا دل چوئی دتو گو قال ویل موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس ایتا اوجلو یو نفس زکیتا پاک بغیر نفسین بے د قصاص نہ اسی بے زری سڑے ہو جب تا تے سویلو او سم دم پلان روانو او تلگے شوی وجل او دی وجل تالے رور وجلے رے کپلاری وجلے کبچے وجلے سوکی وجلی دی چی تلگے شوی تا او وجلو پا آغا بانی خوصا جرمم نشتا پوکی بخبرو کنا پوکی ثابت دا جو چی پیغمبر پا مخامق بخلاف شریعت کار اوشو ناغا با پی ڈاریک خبر اکولو ڈاریک بخفا کی دو غصا کی دو وارث دا پیغمبر لم پکار دی پرنی سبق کم ماویر چیو خلاف شریعت کار دی اولی دو نو دانا چی زان پی ناغرد کی نانا تپوزو کبی دا ولی کی گی دا سی دا ولی خوبل جوڑ دے ولی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر مخالفت کی گی زان بنا ناغرد کی ولی سے بخ جماعت کے ناس دی علاقہ کی بوادی خادی بی او درس غوبل بی راغست دی خب اوری اوڑو دا با وی نچالک دا خکار دیو که بد کار دی دا خکار دیو که دا بد کار دی دم را خوب آیا کار اس که زور شم نو زمان با دم را آیا نکی تان خوب آیا کئی کار او که تو ورشی او توی چی بای دا شی بند که او که نبنده سار لبری زد جنازه نکو علاقه والا بری جنازه کی شرکت نکی نبکینی تو گورا چی بندی که نبنده تو کد اعلان د جمعې په ورځ باندې کچا په ودونو کې په خمونو په خادو کې خلاف شریعت کار وکو دا الله دا الله د پیغمبر د مخالفت کارونه په غم او خاده کې وکړل زبې جنازه نکوم زبې نکاح نکو غم خادی به سره نکو ته ګوره چې ټول د سړي ځامن کیږي او که نه کی خو د مولوی صاحب پکې خپله خده کنه که جنازه وکي نو څلوېښت شپې که څو شپې یادې مسلسل بره د کور ته پتنوس دي او خامہ خاصه ناس خو به پکی او کما شوم مړ شنو بیا خو با سوچ سلویخ پښوی وی که زمرا پی چوری وښ پی وی که سلویخ پی دا یې سچل دی کنه خیر د پښو نسبت وته مونږ نه کوو انسان دی نو پیغه مونږ هم څو سړی ان سکه مونږ ته دیم نه نسبت وکوس نو سلویخ شپی که وش پی مسلسل پی وروڑی نا دا آغا پکی خپل خدا دا رنگی که نکاوی ام پکی دا آغا فائده را پینزه سو یا زر روپی جیب تراشی اوز خود زر سد و دری زر باخلی کال بان با پینزه زر اخلی اوی با سی انجی و پیٹرول گران شو نو پکار دا چه اعلان او کی کنه نا پیغمبر خو غسکی گی و تپوس کئی اوارز دا پیغمبر آغا پیارو چرت نا خراب ہے تو بخپت ہے چی بیگا پا گڑا می گڑی دلی دی اب سار بیام ور روانی علکا مبارک شے وادم مبارک شا وستر گیو خری بیگا لی دا درزار نوری دو دا روٹے را دوی حرام دا که حلال دا دا خلال حرام شوا او دے بزی اگا حرام بخیٹا کی واچی او بیا بستان مخ کشی اسی چی دیو تن پا خیٹا کی حرام پراتی دا غم مسکی گی پا ایمانی ہوا ہے اسم پا اللہ زکا خوب بزی منس خون نور کئی سڑی دا یو یو آیات زیاد کی اسے مان تپوس مکوے تاسو وائے ستاسو پسڑ سے تیری موری صاحب کا یو آیات زیاد کی نسو آئے تاسو ارے او تن پسڑ کی غصہی کنا وی من عدد تو سو گورا بی عدد تیم زیاد تو آغستو عربو کی قاریان دی سڑے پسی ولاری قسم پا اللہ خون ورکن چه اگر رکو پوره که نو خنگوی چه دو رکو وی چه دو پوره که خنگوی چه یو سیپاره خوی ویلی و ولی دا اغیی زرون صفا دی اغیی چه کم خیال ساتی دا حلال و دا حرام و زمون دوی که دا خیال ساتل شورو کرد تا گورا موز بخوان کهی بیان بخوان کهی خبر بخوان کهی دا مخ نبی یو نور خیجی خود ای برکل چرت نخراب ہے دے غوگونو کی مالو چور کی مڑاوی بس پل کار بک لقد جیتا شیئن نکرا تحقیق سر رات تمخ کی گئی گا تو گورا جی خلق دبجی گئی گئی کنکی اس کا ذرا مخ کی جم نما پسی بسو کی زیاد نہ زیاد زمان چی کم ملگیری دیا پر روزی کر تو خود جماعت مشری دے علاقے مشری پکار دے تر روزا تو گورا جی خلق دبجی روزی و کن روزی خسوک بروزی نو لکن جیتا شے ان نکڑا تو یو لو آیا جی سار لبر جنازہ نکم یا زبا نکاح نہ تڑم تو گورا جی سمیگیو کنے سمیگی پچا بتڑ نکاح با بچا تڑی دغرنګ جنازه و بچا کوي وای بچي وای مولیا رااله نه کوي خو ته گاونډي مولا به امدل نه کوي زبو ته وای بل به امدل نه کوي چې ته زما خبره نه منی زب ټول ته ویم پدې شاډن کې بدل یو مولا جنازه نه کوي ته پی یاره تیره که ته ګوره چې منیو که نه منی نو لقد جئت شيئا نكرا خو د بګ خپل فائدہ رکنه تحقیق سره راتله دی وکړل یو شی ناکار تا ولې خان دی بچ قال لما قل لك انك لن تستطيع من صبرا قال ولي ولي حضر علیہ الصلوۃ والسلام الم اقل لك يا ما نور تاتا یقینا تو چرتو ان شلر له زما سره د ټینګي دو به تو ما خبرو کا قال ولي موسی علیہ الصلوۃ والسلام انسان دکان شی امبادہ پس کچری تپوس میں گستانان شی ان پا بار دیو کار کی بادہا پس دا دینا فلا تو صاحبنی نو دوستی مکو زمان سرا ملگرتیا مکو زمان سرا بلکل بیا ما رزان نجدہ کا ایندک میں بیا تپوس اکو یا کم اعتراض اکو نو بلکل بیا ما جدہ کا قد بلغت من لدنی عذرا تحقیق سره ورسیدل تا تا مل لدنی زمان طرفنا عذرن ډیر عذرنا زمان د طرفنا تا تا ډیر عذرنا ورسیدل فن طلقا روان شو دا دوانا حتا تر دی پوری اذا اتی اهل قریتی کل چراغ لل دا دوانا یو کلی والا تا بیا روان شوی دی یو کلی والا ترانل نیست تا ما اهلها طلب د روټه اوکړو اهلها داخل د دې کلی نا فابون انکار اوکړو دوی ایو زیفوهما نو انکار اوکړو دوی ایو زیفوهما د مل مستیا ورکول نه دوی تا یا د روټه ورکول نه دوی تا فوجد فیها جدارن وی مند پدے کے جدارن یو دیوال یریدو قریب این قزا چو گرزی کی دافا قامہو نو وید رول دی لرا نو قال ویلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لو شئتا گچر خوخ دیوے لتخست علیہ اجرا خام خاغستے بدیوے پدی باندی اجرن سمزدوری نو جس سمزدوری بدی آغستے وامنگ بپی روٹے خوڑ لیوا نو تو ہم دا سے اکڑو فان تو لقان روان شدا دوانا حد تان تردی بوری ازا اتیا اہل قریتی تردی بوری کلن چراغ لل یو کلی والا تا دوان را روان دی پا یو کلی والا را لن نستت عما اہلها طلب دا روٹے اکڑو اہلها دا اہل دا دی کلینا یا ساتا زان لے نو اختا خا موسیٰ علیہ السلام حضرت حضر علیہ السلام لے اختا او حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لے اختا زان لے نو اختے کزان لے غختا نو مدین تا چھ لس رز مزل کئی او پلا رکی پانی خوری او گیاگانی خوری نو چانا بے غختے وکن پوئی کم خبرو کنو پوئی کم زان لے نو دا غختے بلکہ حضر علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا غختا او موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام دا پارا بلکل یوزے تا لانشی او پخیٹ باندی نا ہر یہ او سشتم نا دا سی بازارم نیشتا نو بالکل چاته ویلی شي چې بای دا زما ملګری دی او دغه رنګي په خېټه باندې نهر دی او سنشته بالکل ولا غوښته شي ځان له نشي غوښته ها دله غوښته شي دی به تا له غواړي ته دله غواړي پوهېږم خبرو که نه پوهېږي نو نست طعامها طلب د روټه اکړو د اهل د دې کلي نه هغوی څه وکړل فابو سو فابو انکار وکړو دوی ایو زیفوهما د میلمستیا ورکول نه دی دوانو ته ایو ال زمان خپل کار کوي سینې سړی دا سی کړ الکه چې یو تن راغو نو وی ګوره دک چې آیا واقع مستحق دی او که نه دی نو کوي نو بالکل ولا ورکه ادانه چې هغه مستحق دی او ته ورته ور بند کې چې روکېږم فابو نو انکار وکړو سوکڑت رت کئی اخان دی سوکو فابو نے انکار اکڑو ايو زيفوهما د ملمستیا ورکول نری دوانتا انکار وکړو وین درک. یا ساته د فقهاو کتابونو کې دو قسم الفاظ راځي زمون د فقه کتابونو کې. یو راځي وکره الزیافه، او دویم راځي وکره طعام المیت. یو راځي وکره الزیافه، او دویم راځي وکره طعام المیت. اهم مسله کوم پام کوي وخم مختصر دی وګوره. وکره الزیافه څه مطلب شو؟ مړی کور والا کچاله میلمستیا ورکئی نو دا مکرو دی، ناروا دی. ضیافت استطعام څه ته وایي؟ طلب، طلب د روټې کول. او ضیافت څه ته وایي؟ بل میلمستیا ورکول. دکه زمانه اوغوښته نو دې ته څه وایي؟ نستطعما، استطعام. دلکه ما ورکړه نو دې ته څه وایي؟ ضیافت. فابو ان یضیفوهما، پامم دی. نو فقهاو کتابونو کې دو الفاظ راځي. یو راځي وکره الضیافه، مړی کور والا له نه دي پکار چې دې بل له میلمستیا ورکي. مثال زه راغلی یم د مړي دپاره، نو مړي والا له نه دي پکار چې ما له میلمستیا راکي. پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې؟ مسلمانان ټول د یو جسم په شان دي. المسلمون کل جسد الواحد، نبی علیہ السلام فرمایي. مسلمانان د یو جسم په شان دي. که په یو باندې تکلیف نو په بل به هم تکلیف وي. په یو باندې غم راغو نو اسلام مونږ ته حکم کړی دی چې ورشو د سره تعزیت وکړه. څه وکړه؟ تعزیت وکړه. تعزیت څه ته ویلی کېږي؟ غم سپکولو ته. او غم څو ورځې دی؟ درې ورځې غم دی، ما سیوا د مړي د ښځې نه چې هغه به څلور میاشتې او لس ورځې دت تېری. نور د عامو خلکو د پاره غم څو ورځې دی؟ درې ورځې. د درې ورځو نه زیات غم نشته. او مشهور روایت د ام حبیبه رضی الله تعالی چې پلار یې وفات شوی ابو سفیان رضی الله تعالی، او درې ورځې چې تېرې شوې نو خپلې نوکرې ته وایي نکریزې راوړه، همدغرنګې پاکې جامې راوړه، او رانجه راوړه، دا راوړه، هغه راوړه. نکریزې ومګلې، جامې واچولې، او رانجې ومګل، او دنداسې ومګل. خلک ګوري چې مور د مسلمانانو څه کوي. ام المؤمنین ډېر عمر بوډۍ ښځه ده، او دی وای ما تاسو ته د نبی علیه صلوات و سلام د سنت و عملی نمونه پیش کړه. زه خو بوډی یم، خاوند مې مړ دی، نبی علیه سلام یادول. خو ما تاسو ته د نبی علیه صلوات و سلام د سنت و عملی نمونه پیش کړه. نبی علیه سلام فرمایي چې غم درې ورځې دی. دا زما خاوند نو مړ، زما پلار مړ. نو چې پلار مې مړ شو نو درې ورځې غم و، د درې ورځو نه پس غم نشته. یو د شیګانو غم دی، کال په کال غم زیاتیږي، کال په کال غم زیاتیږي. زموږ مسلمانانو هم دې طریقې زده کړې. دې ډومبی اختر دی، او دې دویم اختر دی، او دې درېیم اختر دی. و سړی غم درې ورځو غم ختم شو، خو د ځینې سړي په خلکو باندې خوشحالي پیرزو نه شي. د اختر ورځ به خلکو به نوې جامې چولي، خوشحالي ده، او دې بره یره یو دعا بوکو بے پلار ته دی وکو، چا ته وکو؟ روکیږه سړیا، پخپله دې خوشحالي خوښه نه، په ما دې خوشحالي پیرزو نه شي. نو را به شي دی به دعا ته کینی، نو غم به وله بیا را تازه کي. زموږ په دې خلکو کې څومره جهالت دی. نو غم دا درې ورځې دی، او تعزیت ویلی کېږي غم سپکولو ته. اوس چې ته راشو د مړي کور کې ډکېږي او تشېږې، نو دا غم سپکول شو که غم زیاتول شو؟ غریب غم خپل غم وپالي، او که تاله د خېټې بندوبست وکړي څوکي دې به راځي. او دغه رنګې د خوراک سکاک په نیت باندې را روان بی، نو لکه چې راتلی خو لار کې وخوره کنه ځای په ځای باندې اوټلی دي ته دومره تاشي خو نه راغلی د کور نه ځای په ځای اوټلی دي کېنه وړي اوټل کې روټه وخوره راشه بیا جنازې له مړي له راشه نه دی به راشي نه چې جنازه وشي یا نه جنازې نه مخکې ایو تاسې وای روټه هغې له هم نه دي په کار چې وته وای وکورې ضیافه دې ته ضیافت وای نو دا ناروا دي مکرو دي چې هغه ورته وای روټه او دویم کوریه طعام المیت دې تل له هم نه دي په کار چې دی د مړي په کور کې روټه وخوري نو هغه به ورته لاست نه کړې او دی به ورته خپل سم پخ کړي نه دي لکه څه سم پخ کړي نه دي سترګې وخوري په ما غم راغلی که زه به څه پخوم زمونږ د استاد محترم خبره الله دې عمر علم کې برکت واچوي زیم که یو تن کې غیرت وی نو دې بره دغه تن پړوان دی خپل روټه مونږ خوري مثال یو تن دی پلار وفات شوی یا زوی وفات شوی یا مور وفات شوی ده په هغه باندې خو غر را پرېوتی دی د هغه څه تیریږي لکه الله دې مونږ ټول د غمونو نه وساتي خو غمونه خو به راځي خامخا د سړي څه تیریږي نه تیریږي لاپا چې ته د هغه په مخامخ ناستې او د پیشو سرونه د نکی الغټو من الغټو ولوکانه پیشو سر څومره نه چې غټه نوڼې جوړېږي نو راغونډې او د پیشو سر ته جوړې خولې ته د نکې ا زمونږ استاد محترم وایي که یو تن کې غیرت وي د دغه تن پړوان دی به خپل روټې مونه خوري اوبه خوري لاپا چې ته د هغه په کور کې ناستې او خورې خو تماشې له راغلې که نه چې سبا لاړ شو خبرې واپسې وکړي چې پلارې همداسې بس په قبر کې وټومبر نه یو پسې دیګ پوخ کو نه یو پسې میخان لاله کیسې مونه کړه زمونږ ملګري چې مومندان دي هغې وایي زمونږ په قوم کې چې اول دې پسې غویې یا میخه نی لاله کړې مړې دله نه خښئ وایي چې اول به روجې او غوښې خورو بیا به دله مړې خښو په نارو کولمو خو مړي څوک نه خښئ حیران به شوت وایي ما چې زه رانمونه لیدل وایي مایل چې رانمونه لیدل نو وکره الضیافه دا دوه الفاظ راځي یو مړی والا کچاله میلمستیا ورکوي نو دا مکرو دي ناروا دي او دویم وکره طعام المیت چې یو تن راځي او د مړي په کور کې روټه خوري دا ناروا دي شریعت تا وایي اسلام تا وایي چې یو تن باندې مرګ راغو غم پې راغو نو درې ورځې ولا تولېږه درې ورځې ولا تولېږه دې تا ته نه دي ویلې چېرته توله ورشه اس نیولې آل جعفر ان طعام نبی علیه السلام فرمایي جعفر والو کره روټه ولېږې ځکه په هغې مرګ راغلی او مر مشغوله کړي دي نبی علیه السلام داسې نه وایي چې ورشه جعفر والو به خیرات کړي تاسو هم وکړه وخورې او مال هم ترې وړه اسلام تا ته څه وایي شریعت تا ته څه وایي زمونږ خلک کړو دې ته ګورې ته په کور کې پخه کړه او دغرنګې د ځان سره واله ډیره نی خو یو کاسه ترکاری خو یو سکر او یو روټه دو واخله د بازار نه وروړ کم از کم د یو تن دو کار خو جو شي کړ زمون خلکو سره دی الله خو کی اول خصوص اوړی نه او که یو سی نو د علاقې والا خلک هم په کټونو کې ناشتي ناغیم د ځان نه ملمانه جوړ کړي او کور کې نغری کې سویم خو پرېده اوبه پکې اړولي او بس هر سی قدم کړي خزم راغلی او سړیم راغلی او ماشومان هم راوستي الکه ولی وایي د پلانکي د پلار واده دی وادې ته جوړ کړی دی که نه وادې ته جوړ کړی دی عمنه زه کله کله سختې خبرې وکړم خفه کېږی مه خو وادې ته جوړ کړی دی ګوره په واده کې خلک کور ته الک وایي راځې هغې به پخ کړي دی په غم کې را روان دي او مړه راځې پخ کړي وي ته که دومره تکړه یې نو په خپل کور کې پخه کو یو سه پوهېږې به خبر وکړه نه پوهېږې نو دی به ورته درې څوک ورته درې ورځو د پورې ناستې هلکه څه دپاره ناستې خو چې دعا دې وکړه بس ځه دا درې ورځې خو د هغه چا دپاره دي چې څوک په اوله ورځ رانلل جنازې له نو په دویمه به راشي که په دویمه رانلل نو په درېمه به راشي نو دی به راغلي د کلي د سر نه ورته به ناستې یو خو داسې ده چې د سړي تېر نارغېدن وي پوهېږې به لکه لورې شوه زوی شو پلارې شو مورې شوه خورې شوه نو ځه دا سړي سره ناستې نو سړي پې غم سپکېږي کدا سړی سره ناش دینو غم به سپکیږي سه غم یوی سبل اغستی سبل اغستی غم لک سپکش اوس کدا پاتشي او دې مړی کور له څوک سره ولېږي لورو خوړه زویو خوړه خورو خوړه رورو خوړه پلار مور بچو خوړه نو خیر دی خدا خو نه چې دی د ماما زوی دی او دی تربور دی او دی پلان کې دی او دا ډنګرې دی هغه هم راغلی دی او ناست دی او به د تیارې په تمه ری چې کله به تنظیم والا دیک پخی چې ماله به هم راکړي تنظیم والا دیک پخی نه شی نه هم شروع شوي دي که تنظیم والا دیکھ بخی نو چې دیکھ پوخ کې نو پائی کې بم د علاقې خلک ناشتی ایران بشه دی خلکو تا نو وکره ضیافه وکره طعام المیت پوشه به خبره باندې نورم په دې باندې ډیر ډیر خبرې دی خو ټیم نا وخت لري انشاءالله چرته بجی کې بیا تفصیل وکړو فوجد فی جدارا نو دوی ته مطالبه وکړه د روټه او وی انکار وکړه چې ملمستیا ول ورکی وجد فيها جدارا ويمند بدي کې جدارا یو دیوال اومند يريد قريب اي ينقز چې بروسي فقامه ويدرول دیلا او وجه بیا رسته ذکر کوي چې وله درول نو موسی عليه السلام بده سوي قال ويل يا بتور معجزه ادرول نيغي کو را پر وته نيغي کو او يا وي غرزول او مټي وته وهلي او خټي مټي جوړ کړو بیغه دیوالو خې جوړو قال ویل موسی علیہ السلام لو شئتا گچره خو خدیوی لتخست علی اجرا خامخا غست بدیو پدی باندې مزدوری ګورم مونږ ته روټه تم مطالبه وک او غو انکار وکړو او تا رزان نه خسړې جوړ کوله دی دیوال مفتو کل لذی کو خې جوړ کم از کم سم مزدوری خو بری ته غست وکنه چې مونږ په روټه خوړلې و نو قال ویل موسی علیہ السلام اخو ته ویلو ک بیا می تبوس وکو نو بیا به لارې جداوي نو تپوس یې وکړو که نه نو قال وویل حضر علیه السلام قال وویل حضر علیه السلام هذا فراق بیني و بینک دا بیلتون دی په منځ زما په منځستا کې بس لارې جدا شوې سونبیوک بې تاویلې زر دی چې پوه به کوم تا په انجام د هغه څه باندې لم تستطیع علیه صبرا چې توان دې نه لرو په هغې باندې صبرن د ټینګېدو دا ته چې ټینګې دی نو بار بار دې تپوسونه کول زر دی چې د دې انجام بره ته وخېمه او د هغې نه پس بیا زما ستا لارې هغه جدا جدا راتلونکي سبق کې انشاءالله وایو به چې هغه ورته بیا وجه وایي چې کشتۍ مې ولې سرې کړه دا لک میں وجہ وجہ لو تیوان مولو خیجو لو ایو یو وجہ و تذکر کئی او واقعی اب اختتام تو رسیگی